wondering where you can be. Me and és veritat. Conill o... No, pollastre. De pollastre, ben sí. Fet, ben fet. Aletes de pollastre. Molt bé, anem pels ingredients, ràpidament. Mira, sí. Els ingredients, doncs no sé si veus tu, perquè jo no veig... Aviam, arròs. Arròs. Arròs, sobretot. No hi ha paella que no es preci sense arròs. Això. Eh? L'arròs. També tenim dos ales... Els de pollastre. De pollastre. Quatre gambes. Només quatre? O si voleu dues. Garrepa. No, sis, com a mínim. No, dues per cada un, perquè hi posar per dues persones. Molt bé. Què més? Gambes, calamars. Agafeu calamars o sípia, que us ho faci el peixater a trossos. Si no, mira, compreu els congelats calamars d'aquells que han de rotllanes, doncs ja ho teniu ja preparat. Dos tomàquets, un tros de pebrot vermell, sal, 6 cullerades d'arròs, un litre d'aigua, un dent d'all, una fulla de llaurer, oli i un got petit ple de pèsols. I un plat ple? No. Ple de pebre negre està, també. Què? Comencem. Comencem. La paella al foc amb l'oli. I posem el dent d'all i la fulla de llaurer. Quan l'all es hagi endurit una miqueta, ja ho podem treure, l'all i el llaurer, si voleu. I allà hi poseu, pues, les gambes. Les gambes, pues, deixeu que es fregeixi una mica i, tal com es van fregint, li aixafeu el cap, que deixa anar el suquet i queda més bo el d'això. Com que ja no hem d'aprofitar el cap, pues, allà aixafadet una miqueta. Com estiguin, les traiem amb un plat. Allà en plat hi posem les ales de pollastre, que demaneu a la, on tareu a comprar-lo, que les parteixin per la meitat i les triu en dos trossos, que així són 4 trossos d'ala. Les fregiu allà amb una miqueta de sal per sobre i les fregiu amb mica, miqueta, mica, mica. Com les tingueu ja quasi ben duradetes i tireu el calamar. Doneu unes voltes, això sí, tapeu-ho de seguida perquè no, no us saltarà. Que no em passi com el meu home, el pobre, el dia que va fer arròs la primera vegada, que va saltar el calamar i va dir que he de collir calamar de terra dels esquitxos. Ho tapeu i a foc lent que es vagi fent. A cap d'un rato l'aparteu del foc i remeneu. Quan veieu que hi ha d'això, doncs ja ho podeu treure. Ho traieu i poseu el tomàquet ratllat allà. I ratlleu també el tros de pebrot pel cantó de sota, de dintre, ho podeu ratllar bé. I allà dintre, en el tomàquet, hi poseu una mica de sal i a fregir. Fregiu el tomàquet. Quan veieu que quasi bé ja està fregit, hi traieu aquell got de pèsols allà dintre. Molt bé. I deixeu que es vagi acabant de fer. Com veieu que ja el sofregit quasi bé està fet, i torneu a posar el pollastre i les gambes. I també deixeu donar unes voltes. Si veieu que queda massa sec, i tireu una miqueta d'aigua calenta que es vagi sofregint tot una miqueta més, que així tot agafa més gust. I en quan ja ho podeu posar, doncs, que és a la mateixa paella, la paella es tireu amb una altra, i allà escalfeu la paella i tireu l'arròs, que faci una miqueta... Recordem la quantitat d'arròs. D'arròs, doncs jo hi posaria dues cullerades per persona, d'aquestes grosses, dues per persona. Molt si bé. No, tres. Si sou molt de vida, poseu-ne tres. Molt bé. I d'aigua? D'aigua tiraria un litre d'aigua. Un litre d'aigua, no? Sí. Molt bé, molt bé. Pues d'això que es fregeixi una miqueta l'arròs amb aquell sofregit de la carn i tot, i el peix, quan, res, dos minuts, ja podeu començar a tirar l'aigua, que sigui calenta, sobretot, que no pari de bullir. I tireu la sal i anar esperant que passi 10 minuts o un quart d'hora i ja teniu l'arròs fet. El deixeu reposar 5 minuts i que aprofiti. I cap a la boca. I a la boca. Ràpidament. Ràpidament.